Euskal Herriko gatazka konpontzeko nazioarteko konferentzia edo ezagunagoa den Aieteko konferentzia egin zenetik 10 urte beteko dira. Foro sozial iraunkorrak bilan positiboa egiten du orain dela 10 urte, baino askoz hobeto gaudela azpimarratu dutea. Agus Hernan, Foro sozial iraunkorreko koordinatzailea. Zentsu horretan nahiko genuke Aiet 10 urte orain izatea ariketa antzekoa, es decir, aktore askotako topagune bat gogoetatzeko zein diren irakaspenak eta zein diren erronkak. Eta zentsu horretan gu transmititzen dugun balorazio baikorra. Duela 10 urte baina asko hobeto gaude. 10. urte horrena dela eta urriaren 14-tik 16-ra jardunaldiak egingo dira Donostian eta Baionan. Jardunaldiaren helburu nagusien artean, Euskal Bake prozesuaren irakaspenak balioestea eta gatazka konpontzeko erronken inguruan hausnartzea. Bi dira, momentu lasai bat sortzea, ateratzeko irakaspenak, azken 10 urtetako euskal prozesuan izan diren irakaspenak eta mundu mailan gertatu diren gauzak ere. Ez dugu ahaztu behar, garai horretan ere Labanako eta Kolombiako bake prozesua iraiki da, bere zailtasun eta estopoekin, eta begarrena ere elgarrekin, bai nazioarteko gonbidatuekin eta bai euskalteko gonbidatuekin, identifikatzen zintzutxe izango diren erronkak. Egitaraguari dagokionez urriaren 14-ean Aieteko jauregian arratsaldeko 5:30etan bake prozesuen garapena azken 10 urteotan izenburua duen mai ingurua biatuko da. Brian Carrin, Teresa Whitfield eta Jonathan Powell parte hartuko dute besteak beste. Urriak 15-ean Donostiako kursalean arratsaldeko 6:00etan berriz gatazkaren eraldaketa demokratikoa izenburua duen mai ingurua izango da. Bertan Juan José Ibarretxe, Amalur Álvarez eta Quintorra Kataloniako presidente ohiaren parte hartzearekin.